niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. NIK skontrolowała system ratownictwa górniczego. Ma luki, ale pozwala na skuteczne prowadzenie akcji. Wynika z raportu Izby. Szykuje się pojedynek kandydatów na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski proponuje debatę Patrykowi Jakiemu. Karawana migrantów z Ameryki Środkowej dotarła do granicy USA. Amerykanie zamknęli przejście. Brak odpowiednich szkoleń ratowników, odpowiedniej opieki lekarskiej i pełnego finansowania to wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działania systemu ratownictwa górniczego w Polsce. Kontrolerzy stwierdzili, że mimo tych uchybień system pozwala na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych. O szczegółach Paweł Pawlica. Kontrolerzy sprawdzili działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz służb ratowniczych w samych kopalniach. W jednej z nich odkryli, że ratownicy nie mieli odpowiednich szkoleń. Z 27 ratowników objętych badaniem tylko jeden w roku 2014 i jeden w roku 2015 uczestniczyli we wszystkich 6 wymaganych ćwiczeniach. Mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo NIK w swoim raporcie stwierdza, że za bezpieczeństwo medyczne dla 29 śląskich zakładów górniczych, w tym 24 prowadzących wydobycie, odpowiadali w tym samym czasie ci sami lekarze. Sytuacja ta w ocenie NIK może stanowić zagrożenie dla sprawnego prowadzenia początkowego etapu akcji ratowniczej. NIK wytknął też braki w finansowaniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Prowadzenie akcji pokrywane było zaledwie w 70% przez kopalnie. Straty były jednak niwelowane działalnością komercyjną, między innymi prowadzeniem szkoleń. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w latach 2014-2017 w polskich kopalniach doszło do ponad 6,5 tysiąca wypadków, w których zginęło 52 górników, a 43 zostało ciężko rannych. Rafał Trzaskowski proponuje Patrykowi Jakiemu debatę o funduszach europejskich. Porozmawiajmy 2 maja, w dniu ogłoszenia propozycji budżetu Unii Europejskiej, napisał na Twitterze kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. Wcześniej Patryk Jaki, pytany w programie Gość Wiadomości, czy weźmie udział w debacie z Rafałem Trzaskowskim, powiedział: to dla mnie oczywiste. Będę wzywał do prawdziwej dyskusji o przyszłości Warszawy, ale również o tym, co się wydarzyło, powiedział polityk Zjednoczonej Prawicy. W wyborach prezydenta Warszawy zmierzą się oprócz Trzaskowskiego i Jakiego również lider Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak oraz kandydat SLD, były minister kultury Andrzej Celiński. To ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem. Można odwiedzić Urząd Skarbowy, PIT można też rozliczyć elektronicznie albo skorzystać z tradycyjnej poczty, decyduje wówczas data stempla pocztowego. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów zachęca, by zeznanie podatkowe przesłać przez internet. Wystarczy wejść na stronę resortu i skorzystać z aplikacji e-deklaracja. To wypełnienie PIT-a z tą aplikacją jest i proste, i szybkie, i bardzo intuicyjne, także na pewno kto teraz się za to zabierze, zdąży. Termin rozliczenia z fiskusem mija o północy. Do amerykańskiej granicy dotarła grupa 200 migrantów, którzy od ponad miesiąca maszerowali przez Meksyk w kierunku Stanów Zjednoczonych. Chcą wystąpić o azyl i pozostać w USA. Tuż przed ich dotarciem Amerykanie zamknęli jednak granicę. Około 1,5 tysiąca mieszkańców Hondurasu, Salwadoru, Gwatemali i innych krajów wyruszyło na północ w drugiej połowie marca. Ze względów bezpieczeństwa przemieszczali się wspólnie, formując karawanę. Liczącą 4000 kilometrów trasę przez Meksyk pokonali autobusami, pociągami i na piechotę. Po drodze większość uczestników wyprawy wykruszyła się. Postanowili oni pozostać w Meksyku. Wczoraj do położonego przy amerykańskiej granicy miasta Tijuana dotarło około 200 osób. Amerykanie zamknęli jednak przejście graniczne, tłumacząc, że w tym momencie wyczerpały się możliwości przetwarzania wniosków o azyl. Migranci zorganizowali manifestacje. Niektórzy wdrapali się na ogrodzenie oddzielające Meksyk od Stanów Zjednoczonych i siedząc okrakiem na metalowym parkanie powiewali flagami swoich krajów. Donald Trump uczynił z karawany symbol nieszczelności amerykańskiej granicy i wypaczeń systemu imigracyjnego. Prezydent USA krytykuje przepisy, na podstawie których osoby ubiegające się o azyl są wypuszczane na wolność, po czym wielu z nich znika bez śladu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kilkuset polskich uczniów rozpoczyna pisanie matury międzynarodowej. Na początek egzamin z języka ojczystego. Matura międzynarodowa to jednakowy 2-letni program nauczania w szkołach na całym świecie. Przez 2 lata realizuje się 6 przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, 1 język obcy, matematyka, przedmiot z grupy przedmiotów społecznych, przedmiot przyrodniczy oraz przedmiot z puli oferowanej w szkole, na przykład artystyczne. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Wszystkie 6 przedmiotów uczniowie zdają na maturze. Z taką maturą mają szansę na studia za granicą, na prestiżowych uczelniach, mówi wicedyrektor Liceum imienia Batorego w Warszawie Joanna Szcześniak. Ostatnio dość popularne stały się takie, może nietypowe dla nas kierunki, jak na przykład Abu Dhabi albo Szanghaj, gdzie Uniwersytet Nowojorski ma swoje filie. Mamy tam już i absolwentów, i aktualnych studentów tych uczelni. W ostatnich latach też obserwuję duże zainteresowanie studiami w Holandii i w Danii. W Polsce międzynarodową maturę można zdawać w około 40 szkołach. Na świecie do tych egzaminów podchodzi około 50 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. To była na pewno nieprzespana noc dla kibiców FC Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii wygrali wczoraj wieczorem z Deportivo La Coruña i sięgnęli po 25 w historii tytuł mistrza Hiszpanii. Barsa dokonała tego w wyjątkowym stylu. Nie przegrała ani jednego meczu. Do końca pozostały 4 kolejki, a już w najbliższą niedzielę El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. Tak więc, jeśli weźmiemy pod uwagę najlepsze ligi w Europie, to nie znamy jedynie mistrza Włoch. Choć można odnieść wrażenie, że na ostatniej prostej potknięcie zaliczyło Napoli. Drużyna, w której grają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przegrała na wyjeździe z Fiorentiną 0-3 i do prowadzącego Juventusu traci 4 punkty. Natomiast jeśli chodzi o naszą Lotto Ekstraklasę, to tam jesteśmy daleko od jakichkolwiek rozstrzygnięć. Za nami wszystkie mecze 33. kolejki w grupie mistrzowskiej i można odnieść wrażenie, że drużyny zagrały specjalnie dla Legii Warszawa. W sobotę Lech Poznań przegrał z Górnikiem Zabrze 2-4, a wczoraj Jagiellonia Białystok uległa Wiśle Kraków 0-1. Ze zwycięstwa cieszył się pomocnik Białej Gwiazdy Tomasz Cywka. Widzieliśmy, że to jest ciężki teren. Wiemy, o co gra Jagiellonia. Chcą zrobić tego mistrza. To najważniejsze, że utrzymaliśmy na 0 z tyłu. Wielkie brawa dla naszego bramkarza, że obronił karny, bo to był ten taki punkt zwrotny tego meczu. My wykorzystaliśmy tam jedną sytuację więcej niż Jagiellonia i to my wracamy z 3 punktami. Z 3 punktów cieszyła się też druga drużyna z Krakowa, czyli Krakowia. Pasy wygrały na własnym stadionie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 4-2. Wczoraj też rozegrano 3 mecze w żużlowej ekstralidze. KS Toruń wygrał z GKM-em Grudziądz 51-39. Stal Gorzów Wielkopolski pokonał Unię Tarnów 53-37, a w najbardziej zaciętym meczu Włókniarz Częstochowa był niewiele lepszy od Sparty Wrocław. Wygrał 49-41. Dodam tylko, że to ostatnie spotkanie oglądało na żywo 17 tysięcy widzów. I na koniec siatkówka kobiet, bo znamy mistrza Włoch. To drużyna Imoco Collegiano, a mówię o tym dlatego, bo w składzie tej ekipy gra Joanna Wołosz. Jakby tego było mało, Polka została wybrana najbardziej wartościową zawodniczką finałów. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego, miejscami głównie na zachodzie i północy, a także w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna 24-25 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, do 28 miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej na Podhalu i nad samym morzem, od 20 do 23 stopni. W tej chwili od 11 w Białymstoku, tak do 15 w Zielonej Górze, 16 w Warszawie. A nie, no we Wrocławiu jeszcze 17. Jeśli chodzi o to, o czym dziś nie rozmawiamy, to pani Małgorzata jeszcze napisała: najlepiej to ja załatwiłam sobie, no i tu pada określenie, długi weekend, ale go państwu nie przeczytam, bo oczywiście umówiliśmy się, że nie używamy tego określenia. Całą zimę nie miałam nawet kataru, a teraz co? Temperatura 39 stopni, bez wład i totalna beznadzieja. A taki miałam chytry plan zawładnięcia światem. Pani Małgosiu, grunt się nie poddawać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie Pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 7:00, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Nie używamy określenia, którego nie używamy, to państwo bardzo dobrze wiedzą, ale możemy sobie porozmawiać. 22 i 7 trójek numer telefonu. Natalia Grzeszczyk czeka na państwa wraz z Lulkiem Kudłatym. Gdyby państwo winszowali sobie także z nim porozmawiać, to jest do dyspozycji. Dzień dobry panu. A dzień dobry. Chciałem coś powiedzieć na temat długiego weekendu. Od jakichś 6 lat, jak pracuję, to dla mnie długim weekendem jest, jak mam wolną sobotę i wolną niedzielę. Po prostu pracuję prawie, że 6 dni w tygodniu, w porywach do 7. Pozdrawiam lekarzy weterynarii. Kłaniamy się panu. 10 już minut po 7. Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you're good to go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Kings in town. I got a dollar and a quarter, just raring to clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control. Get together and let the good times roll. Myślałem, że pan, jak będzie długi weekend, to pan gdzieś na majówce, proszę pana, gdzieś na żaglach, proszę pana. Ja mam takie zdolności, wie pan, że ja mogę czasami być w dwóch miejscach. To jednak jest prawda. Niektórzy to potrafią. Niektórzy twierdzą, że tylko osoby święte to potrafią. To jest nieprawda, bo ja też tak potrafię. Musi mnie pan nauczyć. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pozwoli pan, że w tym tygodniu, bo spotkamy się też jutro i pojutrze. Nie wiem, czy pan o tym wie, ale spotkamy się. Właśnie się dowiedziałem. Nie planować. Jakiś wyskoków. To mam dla pana 3 pytania takie długo weekendowe. Okej. Okay. I to jest od pana Jacka dzisiaj pytanie bardzo z kosmosu. Proszę się skupić. Okej. Okay. Pan Jacek zaobserwował, że w jego kranie woda wydaje różne dźwięki. Woda zimna, wypływająca z kranu, jest o wyższej częstotliwości. Dźwięk, te dźwięki. Mhm. Niż woda gorąca. Muszę sprawdzić, jak to jest u mnie. A wie pan, że chyba mam nawet taką aplikację w telefonie, która dokładnie rejestruje częstotliwości dźwięków, bo kiedyś robiłem takie badania, z jaką szybkością mucha macha skrzydłami. I po to, żeby to zrobić, wymyśliłem, że muszę zanotować częstotliwość tego irytującego, dźwięku. Bardzo irytującego dźwięku, ale nieważne, bo do wody chcieliśmy. Proszę sobie kran zmierzyć też. Więc właśnie mam taki zamiar. Drogi redaktorze, panie Jacku, to może być prawda. Znaczy, kilka rzeczy mi przychodzi do głowy w związku z tym i powodów może być dużo. Nie biorę na swoje barki stwierdzenia, który z tych powodów jest zasadniczy, ale może wymienię to, co mi przychodzi do głowy. Na pewno jest tak, że wraz ze wzrostem temperatury wody wzrasta też prędkość rozchodzenia się w tej wodzie dźwięku. Mhm. A to przekłada się na częstotliwość. Więc może być tak, że w tym kranie pana Jacka coś po prostu emituje dźwięki, tylko te dźwięki się rozchodzą inaczej w wodzie zimnej i w ciepłej. Kurek może. Tym czymś na przykład może być przepływ przez jakieś tam zwężenie w kurku. Sama prędkość, ja teraz mówię już nie o prędkości dźwięku, tylko o prędkości samej wody. Woda ciepła w rurach porusza się z większą prędkością niż woda zimna w tych samych rurach. I to wynika z tego, że woda ciepła, ona musi przechodzić przez więcej tam urządzeń, no tych nagrzewających. Więc być może to też ma jakiś związek. No jeżeli coś się porusza szybciej, to może emituje troszeczkę inne dźwięki. Poza tym, kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, w gorącej wodzie jest rozpuszczonych znacznie mniej gazów niż w wodzie zimnej, takich jak nie wiem, tlen, dwutlenek węgla czy tam inne. A to ma z kolei wpływ na gęstość wody ciepłej i wody zimnej. Zresztą z samego faktu różnicy temperatur woda gorąca ma mniejszą gęstość niż woda zimna. Dlatego też to, co z gazem jest tak samo, to co jest ciepłe, jest wyżej. Mhm. W sensie ulatuje wyżej. A jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Jak jest woda gorąca, to jak ona przepływa przez różne tam powiedzmy urządzenia, mechanizmy i w końcu rury i nieważne czy one są z metalu, czy one są z plastiku, to ta woda gorąca powoduje, że te elementy kranów, zaworów, kurków, one zwiększają swoje rozmiary nieco. No bo się trochę rozszerzają. Mhm. A woda zimna powoduje, że one się nieco kurczą. W efekcie i to może być źródłem jakiejś różnicy powstawania dźwięków. I w końcu, na końcu, wydaje mi się, że jest chyba też tak, te elementy, przez które tylko woda gorąca przepływa, one się szybciej zużywają. Bo tak na chłopski rozum wiele reakcji chemicznych zachodzi szybciej w wyższej temperaturze. Więc i na przykład korozja może zachodzić szybciej w miejscu, gdzie jest ciepła woda, niż w miejscu, gdzie jest zimna. Więc może się okazać, że to zużycie jednych miejsc versus niezużycie drugich miejsc powoduje też różnicę w powstawaniu dźwięków. Panie Jacku, to jest zupełnie normalne, że pana zimna woda wydaje wyższe dźwięki. Tak, tak myślę. W kranie. Proszę się nie denerwować, proszę głęboko oddychać, długi weekend mamy. Do jutra, nie próbować naprawiać. Broń Boże, proszę nie dotykać. Póki się nie leje wiadrami, niech pan tego, broń Boże, nie dotyka. A jak pan, to się może tylko popsuć bardziej. Jak pan jest zainteresowany, to można znaleźć stroiciela kranu, który pan to nastroi. Ale są tacy ludzie, którzy na butelkach, które mają różną ilość wody, potrafią albo wygrywać przepiękne rzeczy. W kryształowych kieliszkach. Też. Możemy wrócić do tego kiedyś jeszcze. Tych kieliszków? Doktor Tomasz Rożek, ale weekendowy ma pan nastrój? Jestem zawsze w bardzo rozrywkowym nastroju. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Gdy ruszyć chcę, zrobić pierwszy krok. 22 i 7 trójek. Przypominam Państwu o naszym numerze telefonu. No bardzo zainteresowała Państwa historia pana Jacka. No i zobaczmy, co z niej może wyniknąć. Dzień dobry. Ja w sprawie tego kranu i tych odgłosów tak chciałem do pana doktora Rożka, bo skoro pan Jacek słyszy takie głosy w kranie, to może czas wezwać egzorcystę, a nie szukać w fizyce. Ale tutaj przecież kolega doktor Tomasz wyjaśnił wszystko naukowo, że to tak normalnie może być. To są normalne sprawy w kranie. Takie rzeczy się zdarzają. Pani Zofia jeszcze napisała do nas: niedawno się obudziłam, włączam trójkę i słyszę: takiego określenia nie używamy. To był cytat. Słyszę, a jakiego określenia? Nie wiem, choć jeśli tego za chwilę nie usłyszę, to chyba mnie rozerwie. Pani Zofio, to jest określenie, którego nie używamy, więc ja nie mogę pani powiedzieć, jakie to jest określenie, którego nie używamy, bo go nie używamy. Ale jeśli pani pozwoli, to wypowiem tylko sam początek i sam koniec tego określenia, którego nie używamy. A więc to określenie zaczyna się od słowa dług, a kończy na ikent. Więc jeśli możemy, to nie używajmy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Krótki meldunek dla pana redaktora i dla całej Polski. Balony w Krośnie ruszyły, czyli odleciały w powietrze. Mamy pierwszy dzień górskich zawodów balonowych i nad Krosnem mamy piękne niebo, a jednocześnie kolorowe balony. Niektóre są małe, ale tylko się takie wydają. Życzę wszystkim miłego dnia. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójek, Lulek i Natalia Grzeszczyk czekają na rozmowę z państwem. My czekamy także przy komputerze. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Jeszcze pan Zenek z Dęblina w sprawie tego określenia, którego nie używamy, napisał tak: wszystko co długie ma swój koniec. Pozdrawiam was idący do pracy. 23 minuty po 7. Projekt Tata. W studiu już redaktor Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i taki zmachany jakiś jestem, ale... Dużo biegasz. Drukarka biegasz, bo też. Biegam, bo lubię. Drukarka też dzisiaj postanowiła sobie zrobić ten weekend, którego nie ma, o którym nie mówimy, bo wiadomo, że nie denerwujemy ludzi, którzy dziś od rana w pracy. No ale tak, ponieważ uznaliśmy, że nie ma tego weekendu, o którym wszyscy mówią. Znaczy jest, ale o nim nie mówimy. No tak, to na początek mały eksperyment. Bo będzie dzisiaj poważnie. Dobrze. Kiedy dziecko pokazuje nam coś, jakiś obrazek, budynek, miejsce, obojętnie, wskazuje nam ręką, patrzymy więc, ale zerkamy, co robi nasz maluch. Właśnie. Prawidłowo wzrokiem wraca do nas, spogląda na nas, czy patrzymy na to, co on nam pokazuje. I teraz tak, naukowo nazywa się to wspólnym polem uwagi i jest właśnie elementem prawidłowego rozwoju społecznego mózgu. Dla dziecka nie zawsze obiekt jest najważniejszy, ale to, czy my zauważyliśmy, co dziecko chciało nam pokazać. Jak my to widzimy, co my o tym powiemy, jaka jest nasza perspektywa. Badania naukowe kiedyś mówiły, że ta umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony pojawia się mniej więcej koło 4 roku życia. Teraz już wiemy, że chyba to nie do końca tak jest, że prawdopodobnie już dużo wcześniej, nawet małe dzieci jak niemowlęta, zaczynają mieć taką umiejętność wchodzenia właśnie w umysł drugiej osoby. Małe dzieci mają taką wiedzę i świadomość, że ktoś inny patrzy na coś innego niż ja patrzę na przykład. Mamy ogromne z tym problemy jako społeczeństwo, ale też widzimy w dzieciach coraz młodszych, że dzieci mają trudność z przyjmowaniem perspektywy drugiej osoby. I jak najbardziej na miejscu są tu porównania do osób dotkniętych autyzmem, tłumaczy psycholog Iwona Hondrzyńska. Warto to sobie uświadomić nie tylko z uwagi na to, że kończy się kwiecień, obwołany miesiącem wiedzy na temat autyzmu. Problem, o którym mówimy, to jedno z całościowych zaburzeń rozwojowych. I wychodząc poza sferę samego autyzmu, patrząc na to, co robimy własnym dzieciom, sami wychowujemy społeczeństwo, któremu trudno będzie w przyszłości spojrzeć na świat oczami innych. Tablety, smartfony podrzucane dzieciom, bo wtedy się uspokajają, nasz rodziców egocentryzm. W efekcie, a symptomy już mamy, dostarczamy światu armię młodych ludzi, którzy nie będą uznawać racji drugiej strony, prawa do tego, by miała swoje zdanie, prawa do patrzenia na świat inaczej niż my. Wiele też wynika z przyjętego przez nas modelu wychowania. Że moje osobiste dziecko i jego problemy są najistotniejsze. Kiedy człowiek uczy się tej mentalizacji, czyli rozumienia umysłu innego człowieka, no tylko i wyłącznie w kontakcie z innymi. Relacja z drugim człowiekiem. Nie uczy się przez telewizor ani smartfon. Jeśli nie mamy ćwiczeń, które pomagają nam w zrozumieniu umysłu drugiego człowieka, no nie ma możliwości, żebyśmy to wyćwiczyli jako społeczeństwo. A jakie to zabawy? No, tutaj by się każdy uśmiał, ale najprostsze z możliwych. zabawa w rolę, która jest sposobem na to, żeby dziecko rozwijało się społecznie dobrze, tak? No bo cóż jest w zabawie w roli? Dokładnie to, wchodzimy w umysł drugiego człowieka. Ja sobie wyobrażam, że jestem królewną Śnieżką. I co za tym idzie? Wyobrażam sobie, jak zachowuje się królewna Śnieżka. Co ona robi, jak powinna mówić, jak powinna wyglądać, tak? Czyli głównie zabawa, ale spontaniczna, swobodna, nie nakierowana przez dorosłych. Teatr, książki, pytanie ciągle dzieci, jak ta druga strona, jak ty myślisz, to ja się wtedy czuł, jak widział, co on w ogóle obserwował od najmłodszych lat. Dlatego pozwólmy dzieciom bawić się razem ze sobą, a nie razem obok siebie. Nawet jeśli miałyby się pokłócić w trakcie tejże zabawy, no a potem, kiedy ich godzimy. Często robimy to zupełnie bezwiednie, mówimy, a jak ty byś się czuł? Tylko to trochę jest co innego, to odczuwanie, a trochę co innego, jak ty widzisz tą drugą stronę, że ten ktoś widzi tą sytuację po prostu inaczej. Bo on ma inny umysł. To prawda. Czasami ten weekend, o którym nie mówimy, sprzyja rodzinnym wyjazdom. Wtedy spotykamy kuzynostwo, dalszą rodzinę. No i pozwólmy dzieciom się bawić. To jest najprostsza rzecz. Tablety, smartfony, niech sobie odpoczywają w tym majątkowy weekend. Tak, one mają bardzo dobra koncepcja jest, panie redaktorze. Tak, to dobry pomysł. To mądrzy ludzie mówią. Krystian Hanke, spotkamy się przed 8:00. Oj, będzie konkurs. Będzie konkurs, naprawdę. Będzie konkurs, proszę uważać, ale teraz... Cześć, tu Michał Barański, Światowy Dzień Polskiego Jazzu w Trójce. Tak jest, od samego rana słuchamy sobie na przykład takich historii. Myślą o dzieciach, które domagają się jazzu i w pełnym przeświadczeniu, że czynię dobrze, otwieram pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak się zasłuchaliśmy w ten jazz, że już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. CBA ma rekordowe wyniki, budżet i poparcie. Polacy chcą walki z korupcją, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z sondażu Ibris dla dziennika, 47% pytanych pozytywnie ocenia działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według badania topnieje też grupa negatywnie oceniających pracę tej służby, to obecnie 31%. Rok temu w sondażu CBOS-u liczba zadowolonych z pracy agentów była o 9 punktów procentowych niższa. Rzeczpospolita pisze, że to największy wzrost od czasu powstania CBA. Na drogach w całym kraju ograniczenia w ruchu ciężarówek potrwają do czwartku, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa podczas majówki. Dziś i 2 maja tiry nie mogą wyjeżdżać w trasę od 18 do 22, a 1 i 3 maja od 8 rano do 22. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur przypomina, że za złamanie zakazu grożą mandaty. W czasie tego majowego weekendu będzie tych ciężarówek zdecydowanie mniej i właśnie inspektorzy transportu drogowego będą dbali o to, żeby ten zakaz był przestrzegany. Jeżeli kierowcy złamią ten zakaz, grozi im kara, mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł. Zakaz nie dotyczy ciężarówek przewożących żywe zwierzęta, artykuły spożywcze, lekarstwa czy odpady komunalne. 3 drzewka zasadzone przy Białym Domu przez prezydentów Francji i Stanów Zjednoczonych niespodziewanie zniknęły z trawnika. Oficjalnie nie podano przyczyn ich usunięcia. Źródła w Pałacu Elizejskim cytowane przez media twierdzą, że europejskie dęby szypułkowe zostały poddane kwarantannie. Emmanuel Macron i Donald Trump zasadzili uroczyście drzewa podarowane przez francuskiego przywódcę podczas jego oficjalnej wizyty w Waszyngtonie. Amerykański prezydent mówił wówczas, że Francja jest szczególnym krajem i że drzewka bardzo mu się podobają. Francuski przywódca oświadczył, że ten podarunek będzie przypominał o więzach łączących oba kraje. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dziś ostatni dzień na rozliczenie deklaracji PIT za ubiegły rok. Rozliczając się z fiskusem, warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Z danych resortu finansów wynika, że w zeszłym roku Polacy przekazali ponad 660 milionów złotych. Zastrzyk pieniędzy ma popłynąć do spółki GetBack z DNLD Holding. Pożyczka, o której zadłużony windykator poinformował w sobotę, ma wynieść prawie 24 miliony euro. Przypomnijmy, GetBack ma niespłacone obligacje na sumę ponad 90 milionów złotych. Łącznie wyemitował ich na sumę ponad 2,5 miliarda złotych. Do rzecznika finansowego wciąż spływają zawiadomienia o tym, że banki i maklerzy mieli informować wbrew warunkom emisji, że obligacje były zabezpieczone, mówi Agnieszka Wachnicka z Biura Rzecznika Finansowego. Zapewniano ich, że tam jest zabezpieczenie, że używano pewnych technik socjotechnicznych tak, żeby ich przekonać do tego, żeby nabyli te obligacje. Rzecznik finansowy bada sprawę, ale informuje, że jest trudna do udowodnienia, bo rozmowy z maklerami i bankami nie są nagrywane. Zawieszone obecnie akcje giełdowej spółki runęły po zdementowaniu przez PKO BP i PFR informacji podanej przez GetBack, że prowadzi z nimi rozmowę o finansowaniu do 250 milionów złotych. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła w zeszłym tygodniu zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Mimo polskiej majówki rynki globalne pracują pełną parą, komentuje Marek Rogalski, analityk DMBOŚ. W tym tygodniu poznamy istotne dane z USA, to są indeksy aktywności gospodarczej ISM, a także wyliczenia Departamentu Pracy USA, to w najbliższy piątek. Te dane pokażą nam, na ile możemy oczekiwać dalszego wzrostu dolara na rynkach światowych, który w ostatnich dniach był pretekstem do osłabienia się naszego złotego. A o poranku za dolara płacimy 3,49, za euro 4,22, frank szwajcarski kosztuje 3,53, a brytyjski funt 4,80. Dziś wchodzi w życie konstytucja biznesu, a do tego tematu wrócimy po 8:30. Co nas czeka w ciągu dnia? Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego, miejscami głównie na zachodzie i północy, a także w Karpatach. Uwaga na przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 28, miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej na Podhalu i nad samym morzem. Tam 20-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Edmund Fetting i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. No i czekamy jeszcze na rozwiązanie naszej zagadki. Któż to jest autorem tego nagrania, tej piosenki? Czekamy na Państwa odpowiedzi. 2, 2 i 7, trójek. To pewnie się za chwilę rozwiąże. Szybko napisał pan Grzegorz jeszcze w sprawie tego, co usłyszeliśmy w skrócie informacji. Pogubiłem się zupełnie. Co zasadzili ci prezydenci? Dęby czy więzy? No właśnie chodzi o to, że dęby, żeby więzy. Zapraszamy do trójki. Tak przynajmniej widziałem w telewizorze. Za 18 minut będzie 8, teraz zupełnie inny temat. Wiosna, w zasadzie lato w pełni. Rowerzyści pojawili się już licznie na naszych chodnikach, ścieżkach czy drogach. I pewnie niejednemu kierowcy dali się już we znaki, na przykład przy manewrze skręcania. Bo przecież rower nie ma kierunkowskazów, czyli tak zwanych migaczy, i nie można w nim włączyć sygnalizacji świetlnej oznaczającej skręt w lewo, czy na przykład w to drugie lewo, czyli w prawo. Te funkcje mają pełnić ręce rowerzyści. Jak deklarują amatorzy dwóch kółek, używają ich chętnie. Czy pan używa rąk przy skręcaniu, że tak to ujmę? Ale jak to rąk? Nie rozumiem. Żeby sygnalizować, że pan skręca. Tak, no oczywiście, że tak. Ale to co, zawsze? No staram się zawsze, no oczywiście, no w miarę sytuacji. Jak. Ale prawda, wszędzie jak i na ścieżce? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o ręczną sygnalizację rowerową, jaki obowiązek ma rowerzysta? Jeśli rowerzysta chce skręcać w prawą stronę, to powinien tą prawą, jak to mówimy ładnie do dzieci, łapkę wystawić poza rower. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Odpowiednio, jeśli skręca w lewą stronę, to lewa łapka w lewo będzie zmieniał kierunek, ale trzeba upewnić się, że pozostali zauważyli sygnał i odpowiednio do niego się zastosowali. Czy są jeszcze jakieś inne znaki ręczne? Przy jeździe, powiedzmy, że w mieście, może przydać się taki sygnał hamowania. Adam Osuch, Stowarzyszenie Zdrowy Rower. Czy po prostu uwaga, czyli podniesienie ręki do góry. Natomiast przy jeździe na przykład na rowerze szosowym, kiedy mamy tutaj grupę kolarzy, jest trochę więcej tych znaków. Na przykład takie wystawienie ręki w dół, pokazanie, że jest dziura na drodze, więc ci kolarze rozjeżdżają się w tych miejscach, czy też wskazanie, którędy się będzie wymijało następnego rowerzystę, takie machnięcie łokciem. Tych znaków jest dużo więcej, ale w takiej jeździe miejskiej ich się raczej nie stosuje. To my w takim razie wsiadamy na rowery i spróbujemy w praktyce zobaczyć, czy kierowcy reagują na nasze znaki. Dojeżdżamy do skrzyżowania. No tak, ale tutaj musimy ustąpić pierwszeństwa, więc mimo wszystko, ale możemy się z prawej strony ustawić, tą rękę sobie wystawić, bo kierowca za nami teraz wie, że my skręcamy, więc on może wtedy. Przy dwupasmowej drodze, gdzie mamy cały czas skręcać, pokazywać, to jest czasami dosyć spora szerokość jezdni. I co, i cały czas mamy pokazywać, że chcemy skręcać w lewo? Najpierw sygnalizujemy, zmieniam pas ruchu z prawego na lewy lub z prawego na środkowy, a później ze środkowego na lewy ten wewnętrzny pas ruchu. I jeśli już jestem przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej, dojeżdżam do skrzyżowania i przed skrzyżowaniem pokazuję, że będę skręcał w lewo. Teraz najtrudniejsze, bo skręcamy w lewo. Tak. Cały czas trzeba trzymać tę rękę w lewo. No nie cały czas, ale na tyle, żeby kierowcy za nami widzieli. Musimy pamiętać też o własnym bezpieczeństwie. Jazda z jedną ręką może być niebezpieczna, zwłaszcza jak tutaj jedziemy po takiej drodze, gdzie mamy tutaj na poboczu jakieś różne niedogodności, więc musimy o tym pamiętać. I już bezpiecznie wtedy. I kierowca nie powinien się denerwować na nas? Kierowca w ogóle się nie powinien denerwować, tylko powinien uszanować uczestnika ruchu, który jedzie na rowerze. A jeśli mu nie odpowiada, to najlepiej niech taka osoba wsiądzie sobie na rower, niech trochę pojeździ i poczuje troszeczkę, jak to jest z drugiej strony. O właśnie, a na rower w celu skręcania w lewo i w prawo wsiadała Paulina Kozion. Jeśli chodzi o płytę 100 lat za X-u, no to już egzemplarz rozdany pan Maciej z Brukseli tym razem otrzymuje, gratulujemy. Pytaliśmy o autorów, słowa oczywiście Agnieszka Osiecka, a muzyka Krzysztof Komeda, Nim wstanie dzień. Dziś mamy dzień jazzu. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Światowy Dzień Jazzu Polskiego, dodajemy. Bemi Beck, bardzo sympatycznie za 10 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. To jest ten moment, do którego odsyłaliśmy Państwa. To jest ale to za chwilę. Tak, będziemy stopniować napięcie. Będzie konkurs, proszę słuchać uważnie do końca. A zaczniemy od niezwykłego utworu. Naprawdę przepiękna rzecz. 25 maja bowiem ukaże się nowa płyta The Mystery of the Bulgarian Voices. Buczy Miś. To pierwszy album z nowymi nagraniami studyjnymi bułgarskiego chóru od 20 lat już. Czekaliśmy na nowe nagrania. Przy kilku utworach współpracowała z nimi, no właśnie, wokalistka Dead Can Dance. Często mówi o wpływie, jaki chór miał na jej techniki śpiewu, kiedy odkryła go we wczesnych latach 80. I The Mystery of the Bulgarian Voices, wykonujący we współczesnych aranżacjach tradycyjne bułgarskie melodie folkowe. Chór światową sławę zdobył dzięki wydanej właśnie wtedy przez wytwórnię 4AD kompilacji z nagraniami z lat 50., 60. i 70., a za kilka tygodni, przypomnę, The Mystery of the Bulgarian Voices wystąpią na OFF Festiwalu w Katowicach. To będzie niezwykłe przeżycie z pewnością. A jeszcze słuchając przez chwilę tego, opowiem o innym bohaterze. Bob Dylan zdecydował się spróbować swoich sił w zupełnie innej dotychczas niż dotychczas branży. Heaven's Door, taką nazwę nosi linia whisky, której patronuje niedawny laureat literackiego Nobla. Czysta whisky żytnia, Tennessee Bourbon i Double Barrel, czyli whisky leżakowana w dwóch różnych beczkach, to pierwsze trzy trunki, które trafią na rynek sygnowane nazwiskiem mistrza słowa. A ten z właściwym sobie przekonaniem zapewnia: podróżowałem przez wiele lat i miałem sposobność spróbować jednych z najlepszych destylatów, które świat whisky ma do zaoferowania. To jest świetna whisky. Tak mówi Bob Dylan. Nazwa też nie najgorsza. Heaven's Door. Wskazuje od razu, ile można wypić, no. W każdym razie Boba Dylana zostawiamy. Lizę i The Mystery of the Bulgarian Voices również, bo legenda funku i soulu, założyciel zespołu Parliament Funkadelic George Clinton, zapowiedział, że w 2019 roku przechodzi na koncertową emeryturę. Zanosiła się na to od dłuższego czasu. Każdy, kto był na jednym z koncertów w ostatnich latach, zauważył, że coraz jestem z przodu sceny, coraz mniej i mniej. Tak naprawdę nigdy nie chodziło o mnie, zawsze chodziło o muzykę i zespół. To jest prawdziwe dziedzictwo P-Funk, napisał w oświadczeniu muzyk. Prekursor tego gatunku muzyki funkowej. Będą funkować długo po tym, jak ja już odejdę. 77-letni George Clinton i jego Parliament Funkadelic wystąpią na przełomie czerwca i lipca na lubelskim festiwalu Inne Brzmienia. To także przypomnienie. Jest list od pana Grzegorza. Bardzo a propos, przenosimy się na chwilę w czasie. Jest rok 88, noc przed maturą z ustnego języka angielskiego. Uczę się kilku zdań o Metalice. Cokolwiek zapytają, będę opowiadał historię zespołu. Takie postanowienie. Pan Grzegorz idzie na egzamin. Pytanie brzmi: co lubisz robić w wolnym czasie? Odpowiadam, że lubię słuchać muzyki, a najbardziej... No i teraz trzy kropki, mija 30 lat. Byłem synem na Metalice. Mój 10. koncert Eryka I, wehikuł czasu normalnie. No właśnie, bo to jest ten moment. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Jeśli pomożemy Państwu dojechać na jakiś koncert, to będzie nam bardzo miło. Ten konkurs będzie pojawiał się w muzycznym rozkładzie jazdy. Proszę nasłuchiwać trójki o poranku. No to wróćmy do tego koncertu w sobotę w krakowskiej Tauron Arenie. Było kilka minut po 22. No właśnie, to wszystko brzmiało tak. All right. Special moment. I gotta introduce Rob again. You know who Rob is? Yeah. He's a new guy. He's been in here like 15 years already, right? Yeah. Wow. And my other friend and brother, Kirk. Alright. We're gonna have some fun right now. Whether you want to or not. Alright, let's do it! Jak się obawicie? Piękny moment. Tłum eksplodował, oszalał, śpiewał razem z Robertem Trujillo, basistą, no i gitarzystą również, który przegrywał ten niezapomniany riff. A my w związku z tym mamy do Państwa pytanie. Jak jednym trafnym, prostym zdaniem kolegom z zespołu Metallica powiedzieć, o czym jest ten utwór Wehikuł Czasu? Czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem SMS 73533. Całość to kosztuje 3 zł 69 groszy brutto. 73533. O czym, jednym zdaniem proszę napisać, jest Wehikuł Czasu, gdyby mieli Państwo przekazać to członkom zespołu Metallica. Czekamy na odpowiedzi do 8.15. Regulamin konkursu na stronie Trójki, no i teraz rzecz najważniejsza, nagroda. Powiedziałem, że pomożemy Państwu być może dojechać na jakiś koncert, a koncertów, festiwali przed nami co niemiara. 2 vouchery PKP Intercity, każdy o wartości 190 zł rozdajemy zwycięzcy, który będzie tylko jeden, więc będzie mógł pojechać sobie w towarzystwie. Czekamy na Państwa propozycje, o czym jest ten utwór. Jednym zdaniem, trafnym, dowcipnym, mądrym. A... Poczekaj, niech on jeszcze chwilę pogra. Byli Państwo na tym koncercie i już widzę z listów Robert i jego ziem. No tak, to nie tak, jest jeszcze... takie łatwe powiedzieć dżem. Oczywiście, trzeba powiedzieć jeszcze, że rozwiązanie konkursu przed dziewiątą, kwadrans przed dziewiątą. Tak, bo wtedy zapraszamy Państwa na krajowy rozkład jazdy muzycznej i wtedy też, no nie będziemy ukrywać, pojawi się dżem w wersji dżem pierwotnej. Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Ciary mnie dopadły, napisała pani Grażyna. Nawet ci, którzy nie byli na koncercie, to rzeczywiście jest taki moment niesamowity. I jak patrzyliśmy potem w internecie, coś, co się wydarzyło, to robi wrażenie. Jorzin z Bazin był dobry. Tak, ale Wehikuł Czasu, mam wrażenie, legenda. Jeszcze lepszy. Przypomnij numer SMS-owy, panie 73533, czekamy do 8.15. A Wehikuł Czasu, nie wiem, czy wiesz, znalazł się na 16. miejscu na polskim topie wszechczasów w 2012 roku. A w tym roku jak będzie? Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, 1000 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. Mhm. A można jaśniej? Tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy.